مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تم بارا نبی النور ہے مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے زرنا زرنا سب جگہ کا نور سے مامور ہے مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی آمینہ تجھ کو مبارک شاغ کی میلاد کو آمینہ تجھ کو مبارک شاغ کی میلاد کو تیرا گھر نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی دھوم ہے عطار گھر سو شاغ کی میلاد کی دھوم ہے عطار گھر سو شاغ کی میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی بولو مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی غلام مصطفیٰ عطار کا فرما دے ہمیں منظور گئے مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا مل کر بولو مرحبا لینا کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لب چھوم کے بولو مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا دلداری آمد مرحبا مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا یا سیدی سبحان اللہ